में तेल कैसे मिला? 16वां भाग। 1973 से ओपेक देश लगातार तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं और इससे बाकी सभी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ी हैं। आज पूरी दुनिया के सामने ऊर्जा का संकट मुंहबाए खड़ा है और उन्हें इससे मिलकर निपटना चाहिए। इसके बारे में क्या किया जा सकता है? ऊर्जा के नए स्रोतों को खोजने के लिए हमें कुछ समय चाहिए होगा। इस बीच हमें तेल का उपयोग कम से कम करना चाहिए। हमें फिजल खर्ची बंद करनी चाहिए। लोगों को छोटी कारें खरीदनी चाहिए जो उतने ही पेट्रोल में ज़्यादा दूरी तय कर सकें। 3-4 लोगों को मिलकर एक कार में अपने गंतव्य तक जाना चाहिए। लोगों को सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए। उन्हें ज़्यादा पैदल चलना चाहिए। घरों को इंसुलेट करना चाहिए। छुट्टियों में दूर दराज ना जाकर उन्हें घर के आसपास ही कहीं मनोरंजन के लिए जाना चाहिए। जनसंख्या पर लगाम लगाने से भी ईंधन में बचत होगी। सभी लोग ऊर्जा उपयोग करते हैं और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही अधिक ऊर्जा खर्च होगी। सन 2000 तक विश्व की आबादी 7 बिलियन के करीब होगी। आबादी की गति को कम करने के लिए हमें हर कदम उठाना चाहिए। ऊर्जा के संरक्षण के लिए विश्व में शांति का होना जरूरी है। युद्ध में बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा खर्च होती है। फौज, वायुसेना और जलसेना अगर लड़ाई के मैदान में ना हो तो भी उन पर आधा ऊर्जा खर्च होती है। तेल के कुएं आरामदेह और सस्ते भले ही हों पर उनके अलावा भी ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं। उदाहरण के लिए शेल पत्थर, जिससे 1 शताब्दी पहले केरोसिन निकाला गया था, हम उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। शेल को खोदना मुश्किल होता है और उसमें से हाइड्रोकार्बन निकालना और भी कठिन होता है। फिर जो शेल बचता है उसे भी ठिकाने लगाना पड़ता है। पर अगर हम इन समस्याओं का हल खोज पाएँ तो शेल से हमें तेल का एक विशाल स्रोत मिलेगा। कनाडा की टार रेत से भी हम तेल प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इन स्रोतों का दोहन कर पाए तो शायद तेल के भंडार 100 साल तक चलें। हम कोयले का दोबारा उपयोग शुरू कर सकते हैं। कोल के भंडार तेल की अपेक्षा कहीं ज़्यादा हैं। कई स्थानों पर हम तेल की जगह कोयला उपयोग कर सकते हैं। कोयले को रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा एक तरल ईंधन में बदला जा सकता है। कोयला हमारी ऊर्जा की ज़रूरतों को कई शताब्दियों तक पूरा कर सकता है।